اپنے اپنے در بچھا کر عرش غم عباس کا، اپنے اپنے در بچھا کر عرش غم عباس کا، دیتے ہیں عمر بنی کو پرسا ہم عباس کا، اپنے اپنے سے بچھا سر لبے دریا ہوا کچھ یوں قلم عباس کا، سر لبے دریا ہوا کچھ یوں قلم عباس کا، کر رہا ہے آج تک در یا بھی غم عباس کا، اپنے سے بچھا کر عرش غم عباس کا، اپنے اپنے سے بچھا کر عرش غم عباس کا، درد شانے میں اٹھا ہو گا شہ مظلوم سے، درد شانے میں اٹھا ہو گا شہ مظلوم سے، داہنا بازو ہوا جس دم قلم عباس کا، اپنے اپنے سے بچھا کر عرش غم عباس کا، کہتے تھے بتی سوائے سایہ پایا نہ، کہتے تھے بتی سوائے سایہ پایا نہ، سر رکھے زانوں پہ سلطان نے امم عباس کا، اپنے سے بچھا کر عرش غم عباس کا، اپنے اپنے سے بچھا کر عرش غم عباس کا، ہائے میرے قوت بازو چھوڑا میرا سا، ہائے میرے قوت بازو چھوڑا میرا سا، خون میں عباس کے تر ہے علم عباس کا، اپنے سے بچھا کر عرش غم عباس کا، اپنے اپنے سے بچھا کر عرش غم عباس کا، کٹ گئے شانے ہیں زخمی سر پہ بہر دیدے سے، کٹ گئے شانے ہیں زخمی سر پہ بہر دیدے سے، ہے ابھی اٹکا ہوا آنکھوں میں دم عباس کا، اپنے سے بچھا کر عرش غم عباس کا، اپنے اپنے سے بچھا کر عرش غم عباس کا، لاش بھی عباس کی ہاں مد نہ آئی نہر سے، لاش بھی عباس کی ہاں مد نہ آئی نہر سے، راستہ تک دے رہے اہل حرم عباس کا، اپنے اپنے سے بچھا کر عرش غم عباس کا، اپنے اپنے سے بچھا کر عرش غم عباس کا، عرش غم عباس کا۔